Яшэнэрэс тхьам шъукъытфелъэӏу. Ау жыпхъэм тшыхэр шъуадэжь зэрэщыхъугъэм фэдэу зиусхьаным икъэбарышъ цӏыфхэм тыдыкӏи анэсынэуи цӏыфхэм акъэбарышъым щытхъу фашынэуи тхьам шъелъэӏу. Цӏыф бзэджэ наджэхэм тэтэ щиухъумэну тхьам шъелъэӏу. Сыда пӏомэ зэкӏэ цӏыфхэм пшӏэшъ хъуныгъэ яӏэу щытэп. Ау зиусхьаныр шъыпкъэ ащ шъугухэр ыгъэпытэщтых шайтанми шъущихъумэщт. Тиунашъохэр зэрэзгъэцакӏэхэрэмкӏи зэрэзгъэцакӏэщтхэмкӏи зиусхьаным тыкъыщегъэгугъэ. Тхьам ишъулъэгъуныгъэрэ Христос итеубытэныгъэрэ зиусхьаным шъугухэр афэрегъазэх. Шӏэшъ хъуныгъэ зиӏэхэр мылажьэхэ хъущтэп. Тшыхэр хэтрэ шъоу лэжьэнэу зымыдэу ыш фэдэгъэныгъэ унашъохэм атемытым зыщышъузиену тизиусхьан Иисус Христос ыцӏэкӏэ унашъо къышъфэтэшӏы. Шъэрышъэрэу шъэшӏэ тилъэужхэм шъузэрырыкӏон фаер. Шъуадэжь тызыщэӏэм тымылажьэ тыщытыгъэп. Зыдгъэхьакӏэ зыми ихьалэуи тышхыгъэп. Ау тыулэу ыкӏи лъэшэу тылажьэу шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъуным пае чэщи мафи ӏоф тшӏэщтыгъ. Зыфэдгъэхьакӏэнэу фитыныгъэ тимыӏэу щытыгъэп. Ау тилъэужхэм шъуарыкӏоным пае шапхъэу тышъуфэхъунэу тызэрэфэягъэр ары тызыкӏэлэжьагъэр. Шъуадэжь тызыщэӏэм мы унашъор къышъфэтшӏыгъ. Лэжьэнэу зымыдэрэр орэмышхэ. Сыда пӏомэ шъуащыщэу заулэмэ лэжьэнхэкӏэ амыдэу зэхэтхыгъэ. Ахэмэ ӏоф зиашӏэрэп. Ау я ӏоф зыхэмылъым пылъых. Ащ фэдэ цӏыфхэр самбэрэу лэжьэнхэу ежь ихьалэуи ашхынэу тизиусхьанэу Иисус Христос ыцӏэкӏэ унашъо афэтэшӏы ыкӏи тялъэӏу. Шъотшыхэр мыр шъотэӏо. Шъемызэщэу шӏэным шъупылъ. Цӏыф горэм ытхылъым итхэу шъуатӏохэрэм ямыдэӏумэ ацӏыфым гулъышъут. Жьэгъэукӏытэжьыным пае ащ гъусэ шъуфэмыхъу. Ау шъуипыим фэдэу шъуемыплъ, шы фэдэу гурызгъаӏо нахь. Ау жырэ шъуфэсгущыӏэхэр. Зэкӏэ гупсэфыныгъэ къытэзытырэ зиусхьаным, зэкӏэмкӏи сыдигъуи гупсэфыныгъэ къыфэрэт. Зиусхьаныр шъопстэуми шъуерагъусэ. Сэ Паулис ӏэшӏэкӏэ мы шъуфэсгущыӏэхэр къышъфэсэтхых, мары къышъфэсхырэр. Тизиусхьаным Иисус Христос ынэшӏу шъопстэуми къыфэрэф. Амин.